nu är det dags för tårarnas Christmas evening. Alla är här för att leva fan hela kvällen. Och så blir det fest långt ifrån alla. Runka under granen som hon ska det var. När galningarna firar julen, för är det fest så ska det fan vara det. Galningar, fira julen.